أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen hafta Yüce Allah'ın enabe, yani gönlünü sadece Allah'a yönelten, çeviren insanların amellerini, inançlarını, davranışlarını anlattı. Ardından buyurdu ki, iman edip ameli salih işleyen bu insanların, onlar için tuğba lehum, onlar için bir müjde, bir esenlik, bir mutluluk vardır. Ve husnü me'ab, güzel bir son, güzel bir mekan olacaktır buyurdu Yüce Allah. Burada kalmıştık. Şimdi bugünkü konumuz Hazreti Peygamber'e Yüce Allah bir görev yüklüyor. Bakalım bu görev nedir? Bu ayeti kerime ile onu açıklayacağız. Kezalike, işte bunun gibi, ersennâke, seni gönderdik ya Muhammed, fî ümmetin, bir ümmete gönderdik. Gad halet min gablihâ umemun, o ümmetten evvel, o toplumdan evvel nice toplumlar, nice milletler geldi geçti. Niçin gönderdik seni o topluma? لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ, sana vahyettiğimizi onlara okuyup öğretmen için gönderdik. Okuman için gönderdik. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. قُلْ, de onlara. هُوَ رَبِّ, o sizin inkar ettiğiniz Rahman benim Rabbimdir de. La ilahe illahu, ondan başka Tanrı yoktur. Aleyhi tevekkeltu, ona dayanırım, ona tevekkül ederim, yani ona dayanırım, ona güvenirim. Ve ileyhi metab, ve ona yönelirim de. Şimdi burada Yüce Allah Hazreti Peygamber'in görevini açıklıyor, anlatıyor, ne gibi bir görev yüklediğini söylüyor. Ardında halkı eğitirken nereden başlaması ve nereye doğru gitmesi gerektiğini, hangi konuları öğretmesi gerektiğini de ona açıklıyor. Şimdi ayeti deşifre edelim. Seni bir topluma gönderdik ki ondan önce pek çok millet, toplum gelip geçmişti. Bu şu demektir, sosyolojik anlamda, yani dünya insanlığında ebedi olan bir millet olmamıştır. Ebedi olan bir devlet biçimi de olmamıştır. Toplumlar ardı sıra zincir gibi gelip geçmiştir. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın koyduğu bir temel kural var. Nedir o kural? Mesela bunlardan bir tanesini söylerse Yunus suresindedir. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلِ, her milletin, her toplumun bir eceli vardır. Bu temel kural. İbni Haldun bunu açıklarken der ki, toplumlar da bir insana benzerler, bir ferde doğarlar, gençleşirler, büyürler, yaşlaşırlar ve ölürler. Mukaddeme isimli kitabına bakarsanız İbn Haldun'un bunu bulursunuz. Ama tabi onun bu yorumu bu ayetten çıkıyor. Her toplumun mutlaka bir sonu vardır. Osmanlı'nın da sonu gelmiştir, Selçuklu'nun da gelmiştir, Abbasilerin de gelmiştir, Roma'nın da gelmiştir. Eski Yunan devletinin ve eski Mısır devletinin de sonu gelmiştir. Yani baki olan, sonsuza uzanan toplum olmamıştır. Yalnız Allah-u Teala buyuruyor ki, Bütün Kur'an-ı Kerim'in tümünde bunu göreceksiniz. İnsanları, toplumları, toplumlara ömür veren nedir? Gelecek şimdi, aşağıda da bunları konuşacağız. Ömür veren bilgidir. Yani bilgi candır. Bir toplumun canıdır. O bilgiyi yaşadıkça, hayata geçirdikçe o toplum yaşayacaktır. O bilgiden uzaklaşınca cansız kalır. Bu o kadar ciddi bir konudur. Bu bilgi konusu. Onun için Allah-u Teala Arapları tam çökerteceği zaman, helak edeceği zaman peygamberimizi gönderdi. Peygamberimizi gönderdi de Şura suresinin 52. ayetinde buyurdu ki ona: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Sana emrimizden bir can vahyettik. Can. Allah bu Kur'an'a can diyor. Can. Ruhtur diyor. Ben sana bir can verdim. Gel o Arap toplumunu helak edeceğim. Adaletsizlik, kızlar canlı canlı öldürülüyor. Korkunç bir kadınlar eziliyor. Kadın hakları çiğneniyor. Büyük bir ızdırap var. İşte sana bir can verdim. Bu canı onlara enjekte et de kurtulsun bunlar helakten. Demek ki bilgi, ilahi bilgi bir candır, ruhtur. Toplumları çökmekten kurtaran, yok olmaktan, helak olmaktan kurtaran bir güç. Şimdi Allah, Yüce Allah buyuruyor ki: ya Muhammed dikkat et, bu topluma seni gönderdim. Ondan önce nice toplumlar geldi, geçti, öldü, gittiler. Niye gittiler diye sosyolojik anlamda dinamiği neydi bu işlerin? Dinamikleri çökmesinin dinamikleri neydi? Zulüm. Bak biraz sonra göreceğiz. İnkar bir toplumu batırmaz. Bir toplumu batıran zulümdür. Evet. Şimdi peki bu topluma seni niye gönderdim? Bak bu çürümüş bir toplumdan seni yetiştirdim. Seni buraya peygamber olarak gönderdim. Bunun bir sebebi var. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Sana vahyettiğini onlara okuman için. Öğretmen için. Bak şimdi. Bu kitabın yaptığı devrimi söylemiştim size hatırlarsanız. Bu kitabın devrimi okumakla başlamış olmasıdır. İlk ayetin namaz kılma olmadığı, hacca git olmadığı, ilk ayeti okumak olması bir devrimdir. Ondan evvelki peygamberlere Yüce Rabbimiz nasıl sesleniyordu, nasıl vahyediyordu? Beni dinle diyordu, kulağını bana ver. Peygamberimiz de oku diyor. Yani kulaktan aldı, göze verdi üstünlüğü. İşte modern toplumun temeli Kur'an-ı Kerim'in bu emriyle atılmıştır. Okuyan toplumlar medeni toplumdur efendim. Öyle demiştik ya. Bunları anlatırız. Ha. Şimdi burada çok dikkatini çekelim. Oku dedi ona. Yani oku öğren. Sen öğren. Burada da diyor ona ki şimdi öğrendiğini başkasına oku. Öğren. Of of of. Önce kendini öğreneceksin, okuyacaksın ya Muhammed. Sonra o okuduklarını başkasına okuyacaksın, öğreteceksin. Şimdi ikra ile tilavet kelimesinin arasına fark budur. Şimdi o da okumak, bu da okumak ama o kendi gönül ekranında okuyacak. Ne denirse ben mağarada peygamberin eline kitap var da kitap okuyacaktı. Yoktu ki kitap, ne okuyacak? Gönül ekranında okuyacaktı vahiyi. Bilgisayar ekranında okumak gibi. Ha, bu sefer tilavet kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Tilavet kelimesi farklıdır. Orada kendin okudun, öğrendin, şimdi ise o öğrendiklerini sana vahyettiklerini başkasına oku şimdi. Yani öğret. Tilavet kelimesinin içeriğinde, o kelimenin özünde okuyarak öğretmek anlamı vardır. Bilgiyi başkasına aktarma olayı vardır. Tebliğ gibi. Belli ma unzile diyor ya Maide suresinde. Sana indirileni tebliğ et, ulaştır başkasına. Bu teklife de aynı anlama geliyor. Yani ilahi bilgiyi, Kur'an-ı Kerim'i sana vahyettiğimi oku, öğret başkasına. Peygamberimizin görevlerine birisi bu. Öğretim faaliyeti. Eğitim faaliyeti ayrı. Eğitim faaliyetine girdiğin zaman da o öğretilen bilginin hayata geçmesi demektir. Eğitim bu demektir yani. Yani bunu nasıl açıklayalım onu size? Şöyle açıklayayım size. Çocuğa diyorsun ki bak ellerini yüzerken şöyle vuracaksın, böyle vuracaksın, şöyle yapacaksın. Ama bu burada yüzme öğrenilmez. Atacaksın onu denize, yüzdüreceksin. Orada olur tatbikat. Dini öğretmek ayrı bir şey, eğitimi ayrı bir şey. Onu yüzdüreceksin o. O dinin denizinde yüzdüreceksin onu. Öyle öğrenir onu, başka türlü öğrenemez. Şimdi burada çok çıkaracağımız çok önemli bir netice var. Şimdi bunu bütün hocalara haykırıyor. Ne o? Ne? Benim sana vahyettiğimi öğret onlara. Sen kendi kafandan söyleme ya Muhammed. Dini ben koyarım. Of! İşte bu. İşte bu. Bak ne diyor? Evhayna ileyke. Sana vahyettiğimi okuyup öğret. Sen kendi düşünceni değil la ya. Benim sana vahyettim. Dini ben koyarım, sen koyamazsın. Sen sadece öğreteceksin o dini. İşte bugün hocalar onu yapmıyorlar işte. Bunun esas problemimiz bu. Onun için insanlar dinden kaçıyorlar. Allah'ı anlatmıyorlar. Havriye ayet yazıyoruz. Havriye diyor ki peygamberi camiden çıkardın diyor. Beyne bak beyne. Siz Allah'a çıkardınız. Ayeti yazıyoruz diyor. Ayet yazmayı istemiyor ya. Bu cemaat ya, Bayraktar Hoca'nın cemaati. 16 yıldır ben bu camideyim ya. İşte biz de bu emri yapıyoruz. Peygamberimize diyor ki Allah, benim sana vahyettiğimi oku. Allah'ın vahyettiğini oraya yazıyoruz, adam istemiyor ya. Ha bu hale bak ya, çıldıracağım ya. Ya bu cemaati 16 senedir yetiştiremedik ya. Allah'ın ayetini yazılması istemiyor tahtaya ya. Neyse şimdi burada ne yapayım, size kabahat bulmuyorum, hocalarınız öyle. Çünkü hocalar Allah'ın vahyini anlatmıyor insanlara. O başka kitaplara gidiyorlar, fıkıhlar, İbn Abidin'le idare edecekler dünyayı. İbn Abidin'le bunları okuduk biz medresede. Bunlarla bir yere gidemezsin insan düşüncesiyle. İnsanların felsefesiyle bir yere gidemezsin. Allah'ın vahyini anlatacaksın diyor. Bak. Gelsin buraya, ya ben yanlış mana veririm ya, bunlar buraya baksınlar. Ya bunu uygulayacak. Bunun başka çaresi çıkar yolu yok arkadaşlar. Biz bu dini bir yere götüremeyiz. Benim peygamberime bak ne buyuruyor Allah'ta. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Sana vahyettiğimi insanlara okuyup öğret. Din adına bunu yapacağız. Şu Kur'an-ı Kerim bir anlatalım bu insanlara. Bunu bir öğretelim bu insanlara. Bizim birinci derecedeki görevimiz budur efendim. Falan fıkıh kitabıyla adamlara fetva veremezsin din adına. Din o değil, din bu. İşte problem burada. Bunu yaşıyoruz. Bu problem sürüp gidecek bakalım. Peki sana vahyettiğimi onlara oku, öğretmek peygamberin görevidir. Bizim görevimiz de bu olacak. Peygamberin sünnetidir aynı zamanda bu. Bu ayet hem peygambere Allah'ın verdiği görevi söylüyor bu ayet, hem de peygamberimizin sünnetini açıklıyor. Peygamberimizin yaptığı iş buydu. Neydi? Allah'ın kelamını, Allah'ın vahyini insanlara okuyup öğretmekti. Niçin bunu yapacağız ya Rabbi diye sorsam, hemen ayetin devamında cevabını veriyor. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. İşte bu bilgiyle bu inkarı ortadan kaldıracaksın ya Muhammed. Bakın size bir şey söyleyeyim. Sevgi ile bilgi tecrid eder, soyutlar. Soyutlayıcı bir duygudur sevgi. İman da bilgi de soyutlayıcı bir güce sahiptir. Bilgi hakikati yakalayınca hurafeleri soyutlar. Hurafeleri soyutlayıp atar yani. Başkalaştırır, uzaklaştırır. Bilgi budur. Gerçek bilgiyi yakaladığın zaman, gerçek bilgiyle hareket ettiğin zaman o sahte bilgiler, o sahte felsefeler, o sahte düşünceler, o hurafeler yok olup gider. Şimdi bak burada buyuruyor. Sen o Kur'an-ı Kerim'i öğretmedikçe inkarı tecrid edemezsin, soyutlayamazsın. Bu insanları inkardan uzaklaştıramazsın. Çaren yok. Öğreteceksin. Bilgi, bilgi, bilgi. Bunu öğreteceksin ki o inkarı tecrid edesin, insanların gönlünden çıkarabilesin. Ameliyat yapacağız, ameliyat. Sen öğret, ben ameliyat yapacağım diyor Allah-u Teala. Sen hastamı hazırla bana. Hani hatırlattım size, peygamberin görevi nedir? Peygamberin görevi demiştim size anlamanız için. Hani hasta ameliyata gitmeden evvel hazırlarlar ya onu. Efendim tıraş ederler, ameliyat olacak yerleri, her şeyini hazırlar, narkozu vururlar filan. Doktor gelir bıçağı vurur. Peygamberimize de diyor Allah-u Teala buyuruyor ki sen git bu Kur'an-ı Kerim'i öğret, benim o hasta gönüllü, şirk gönüllü, hastadır o. Şirk yapanlar hastadır diyor Allah-u Teala. Kafirler hasta gönüllüdür. Onları hazırla bana diyor, öğret, ben gelip onların gönlüne hidayeti vereceğim. Hidayet bana diyor. O ameliyatı sen yapamazsın. Leyse aleyke hudav. Onların hidayeti sana düşmez. Böyle bir görevi yok ya Muhammed. Sen bana hazırlayacaksın, bıçağı ben vuracağım o gönüle. Şimdi burada bilgi, Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğimiz zaman inkarın alanı daralacak. İnsanların gönlünden o inkarı çıkartacağız. De onlara, senin mücadelenin söylemin olmalı. Kul huve rabbi la ilahe illahu. Evet. Benim Rabbim tektir. Ondan başka tanrı yoktur. Tevhid inancının eğitimiyle başlayacaksın. Kur'an okulu, Kur'an üniversitesinin birinci fakültesi tevhid eğitimi demektir. Onun başını öyle yerler. Aklı olmayan, aklını kullanmayan bu üniversitenin içeri giremezler Kur'an-ı Kerim. O üniversitenin kapısından içeri girdin mi, akıllı adam girdi mi birinci fakülteye kaydolacağı fakülte tevhid inancıdır. Orada o öğretilir. Şimdi burada la ilahe illahu de onlara. De onlara ki aleyhi tevekkeltü. Ben ona dayandım. Ben ona dayandım. Rabbime dayandım. Ona güvenirim ben. Benim dayanacım odur. Güvencem odur. Onun için ben ona dayanıyorum. Siz de ona dayanın. Bana değil. Peygambere tevekkül olmaz. Allah'a tevekkül olur. Bunu öğrenin. Tevekkül Allah'a olur. Ve ileyhi metab. Ve ben ona yöneldim. Metab tevbeden gelir. Tevbe kelimesi bu kelimeden gelir. İşte birbirini doğurmuşlardı. Bunlar kalıp itibariyle böyledir. Ama tevbe demek aslında Allah'a yönelmek demektir. Yani gittiğin yolu bırakıyorsun, Allah'a yöneliyorsun. Tevbe ile istiğfarın farkını söyleyeyim size. Bak, bir istiğfar var, bir de tevbe var. İstiğfar insanın geçmişine aittir. Tevbe ise geleceğine aittir. Bu farkı görün. Bunları unutmayın. Bunları unutmayın. İstiğfar geçmiş günahlarımıza yaparız. Geçmiş hayatımızı silmek için yaparız. Ama tövbe ise gelecek hayatımıza, bundan sonraki hayatımız için yapılır. Allah'a yönelme demektir. Bıraktım o eski hayatı, o çizgiyi bıraktım hayatımda. Şimdi bundan sonra sana yöneliyorum. Geleceğe yönelik tövbe yapılır. İstiğfar geçmişe yönelik yapılır. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Neden Allah-u Teala tövbeyi kullanmış, istiğfarı kullanır Kur'an'da? Bunların bilinmesi gerekiyor da onun için söylüyorum size. Bu tevbe kelimesi onun için yönelmek anlamına geliyor. Ben yalnız Allah'a yöneldim. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam. Bütün dinlerde bu öğreti vardır. Bütün dinlerin fakültesinde, peygamberimizden evvelki vahiylerde, peygamberlerin üniversitelerinde bu temel ilkedir. Tıpkı Hazreti İbrahim'in buyurduğu gibi inni veccehtu vechiye lillezî fatara semâvâti vel ard. Ben bütün benliğimi gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim demesi gibi. Ve inni zâhibun ilâ rabbî seyehdin. Ben Rabbime gidiyorum dedi Hazreti İbrahim. O beni doğru yola götürecektir diyor. Aynı konuşmayı sen de yap ya Muhammed diyor. De ki onlara ben yalnız Allah'a yöneldim. Bu bütün peygamberlerin öğretilerinde bu vardır. Yani Allah'ın tekliği, ona dayanmak, tevekkül etmek, dayanmak ve ona yönelmek, tevhid inancının, tevhid fakültesinin efendim öğretilerinin başında bu geliyor. Şimdi biz insanlar maalesef arkadaşlar Allah'a namaz kılıyoruz burada ama başka mezarlardan, yatırlardan medet umuyoruz. Veliler, şeyhler bizi şefaat edecek aracı koyuyoruz, vesile yapıyoruz, memneler yapıyoruz ve şirk katıyoruz. Beş vakit namaz kılıyor müşrik adam, farkında değil. İşte bunu, bu öğretiyi, bu şirki nasıl ortadan kaldıracaksın ya Muhammed? Bununla kaldıracaksın. Bu sistemle kaldıracaksın. Şimdi Hazreti Peygamber bunları söyleyince, tabi bunları okuyor müşriklere, kafirlere. Kalktı dediler ona ki ya Muhammed sen peygamberim diye iddiada bulunuyorsun. Yani madem böyledir sen bize bir mucize getirsene bakalım. Şu Mekke'nin dağları çok sık, ha böyle sık oldu. Dün geçen hafta da ufak bir söyledim onu size. Ya burada boğuluyoruz ha bu dağların içerisinde. Bir doğru ev yapamıyoruz böyle dağların tepeleri. Suyumuz yok, su çıkaramıyoruz evlerimize, dağlarına nasıl su çıkaracağız şimdi, o zaman pompa yok ki. Evet. Ha bu dağları bir genişlet ha bu Mekke'yi. Ha böyle bir görelim bakalım. Ha bu dağları bir genişlet de senin peygamber olduğunu anlayalım. Dediler peygamberimize. Ayet bak bunu söyleyeceksin. Cevap veriyor ayet. Ayet cevap verecek şimdi onlara. Sen diyorsun ki ya Muhammed, öldükten sonra dirileceğiz, hesap var mahşerde, amel defteri var, sorgulama var, cennet cehennem var. Ha ölüleri bir dirilt de görelim de. Ya nasıl peygambersin sen? Bir mucize görelim ha böyle de. Bakalım nasıl oluyor bu işler. Ha? Dediler peygamberimiz. Tabi peygamberimiz buna karşılık nasıl cevap versin ki? Bu çok çok kötü bir soru. Çok tehlikeli bir soru. Nasıl cevap verecek? Ya dediler ya Muhammed sana böyle gökten sana bu vahiy nasıl geliyor? Bu kitap nasıl geliyor sana? Bize bir göstersene bunu. Bir bakalım nasıl geliyor bu vahiy ya? Bu sana geliyor da bize niye biz göremiyoruz? Ya biz hiç olmasa görelim dediler. Onu nerede söylüyor? Onu Maide Nisa suresinde söylüyor Allah-u Teala. Yes'eluke ehlül kitabı en tünezzile aleyhim kitaben minel semai. Fakat se'elu Musa ekbera min zalike. Ya Muhammed senden meleklerin kitap indirmesini görmelerini istiyorlar. Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler ya Muhammed. Daha büyüğünü. Dediler ki Allah'ı bize göster. Bu daha büyüktür. Senden kitabı indirmesini istiyorlar. Melekler nasıl iniyor? Ondan daha büyüğünü istediler. Beni görmek istediler. Şimdi bunlara peygamberimiz diyecek bir şey yok. Hemen derhal bu vahiy geliyor, bu ayet geliyor. Şimdiki okuyacağım ayet geliyor ve onlara cevap veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا Eğer bu Kur'an olsa سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ Dağlar onunla yürütülse. Bak baba, Allah-u Teala cevap veriyor. Ya Muhammed sen şimdi sıkıştın burada. Çıkış yolun kalmadı. Bu istekler, bu mucize istekleriyle sıkıştın sen şimdi. Ha ben bak söyleyeyim sana ya Muhammed. Hiç merak etme sen. Bu Kur'an ile dağlar yürütülse, o Mekke'nin dağları yürütülse, اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْاَرْضُ Yahut o Kur'an ile yer doğransa, parçalansa, yer yüzü parçalansa, evküllime bihil mevte, veyahut o Kur'an ile ölüler konuşsa. Yani o istedikleri var ya, hani hepsi olsa, dağlar yürütülse, yeryüzü paramparça olsa, ölüler konuşsa o Kur'an vasıtasıyla. Onlar inanmazlar ya Muhammed. Onlar inanmazlar sözü burada yok. Burada başka bir cevapla devam ediyor Allah-u Teala. Onun cevabı şeyde. Efendim En'am suresinde. Şimdi ben burada benim hafızızı hocama bir rahmet okuyayım. Siz de amin deyin. Yani hocaya şimdi buradan bir rahmet göndermek mecburiyetindeyiz yani. Yoksa şimdi bak şimdi. Bu müşrikler dediler ki sen bu mucizeleri getirirsen yemin ederiz ki biz iman edeceğiz. Bak şimdi bu ayet bunun cevabı veriyor cevabını. Ve eksemu billahi Allah'a yemin ettiler. Cehde eymanihim bütün gayretleriyle, bütün güçleriyle dediler ki Hazreti Peygamber'e vallahi de tallahi de biz sana iman edeceğiz. Leyncaetüm ayetün onlara bir mucize getirirsen şayet leyu'minunne biha elbette ki ona iman edecekler dediler. Bütün kuvvetleriyle yemin ettiler. Kul innemel ayatu indallah de ki onlara mucize Allah'ın katındadır. Ben mucize nasıl göstereyim size? Mucize Allah verirse yaparım ben. Ben nasıl yaparım? Ve ma yeşurukum enneha iza caet la yu'minun. Farkında değil misiniz ya Muhammed? O mucize gelse bile iman etmeyecekler. Bak bak bak burada cevabını veriyor. Burada tam onu söylemedi. Başka bir açıdan devam ediyor şimdi ayet. Onun için bu dağlar yürütülse, yer doğransa, ölüler konuşsa iman etmezler burada. Onu buraya koymuş. Ama orada gene devam ediyor. Bak şimdi oraya gideceğiz. Şimdi bu ayeti bitirelim manasını da dönelim geriye. Şimdi bellillahil emru cemia. Hayır hayır ya Allah. Emir tümü, işin tümü Allah'a aittir. Bana aittir bütün iş. Onların ne yapıp yapmayacağını ben bilirim. Bu o demektir. Bütün iş bana bağlıdır. Benim ilmim olmadan hiçbir yaprak silim sallanmaz diyor. Nerede diyor bunu? Gene En'am suresinde. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil berri vel ba'd ve ma teskutu min varagatin. Bir yaprak bile düşmez benim bilgim olmadan diyor Allah-u Teala. Düşemez. Ve la habbetin fi zulümatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Yerin altındaki bir tane yaş kuru bunlar hepsi bir kitapta yazılıdır diyor Allah-u Teala. Hiç benim bilgimin dışına bir şey cereyan edemez dünyada. Onu söylüyor burada. Onların iman edip etmeyeceğini bu sözlerinde doğru olup olmadıklarını da ben bilirim ya Muhammed. İman etmezler diyor orada diyor. Burada onu söylüyor. Bu sefer bir soru soruyor. Müminlere. Allah-u Teala bir soru cevap soruyor. Efelem yeyesillezine amenu. İman edenler bilmediler mi? Bilmiyorlar mı? İman edenler. Bu sefer döndü bize. Ellev yeşâullâhu leheden nâse cemî'a. Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Bunu siz bilmiyor musunuz da böyle bu adamların konuştuklarına kulak asıyorsunuz? Bilmiyor musun? Şimdi bunu açıklayacağım bunu. Devam ediyoruz. Ayeti bitireyim. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا يَزَالُ Elbette ki gerekli oldu. Gerekli olur. La yezalu kelimesi Arapçada iki olumsuz bir araya gelince kesinlik ortaya çıkar. Olumlu bir mana çıkar ortaya. Bunu Ramazan Bey bilir. Ramazan Bey geldi mi buralara? Yok canım o kaytardı. Yoklamada yok. Efendim kafirlere tusibuhum isabet etmesi bima sana'u yaptıklarından dolayı. B burada sebep bildiriyor. Sebep sonuç ilişki sistemi. Yani Kur'an-ı Kerim inanın harika bir sosyoloji kuralları veriyor. Sebep sonuç ilişki sistemine göre sosyoloji bilimi, bütün bilimler bundan hareket eder. Kari'atun, onlara bir belanın, bir vuruşun, bir çarpmanın, bir cezanın isabet etmesi gerekli oldu. Ev tahullu gariben min darihim, ya da ülkelerinin hemen komşu ülkede bir belanın gelmesi muhtemeldir. Ba ba ba ba ba ba ba. Kur'an'a bak. Yeni geldi, yeni yeni yeni. Şimdi indi. Kur'an o kadar büyük bir mucize ki. Yeni inmiş ya. Sanki şimdi Cebrail'i yeni getirdi onu. Bak şimdi konuşacağız. Buraları açıklayacağım size. Hatta ye'tiye va'dullah. Allah'ın sözü gelinceye dek. Mutlaka gelecektir. Allah'ın verdiği söz, Allah'ın vaadi gelecektir. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Allah vaadine muhalefet etmez. Allah vaadinden vazgeçmez. Allah verdiği sözü yerinde bırakmaz. Dedi bitirdi. Şimdi bunu açıklayacağız. Şimdi yukarıdaki ayetin birinci bölümünü açıkladık. Yani böyle bir istekte bulundular. Allah-u Teala da onlara peygamberimizin cevap verememesi nedeniyle bu ayeti devreye soktu hemen vahiy ile, anında onlara böyle bir cevap verdi. Yani o istedikleri mucizeleri yapsam bile bunlar yine iman etmezler. Ben bunu biliyorum ya Muhammed. Onun için bunların gönlünü de biliyorum, içini de biliyorum, dışını da. İnna Allaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun, değil mi? Yani siz içinizde gizlediklerinizi de açıkta yaptıklarınızı da ben bilirim demiyor mu Allah-u Teala? Diyor. Ayetler dolu. Evet, aynen burada. Şimdi gelelim Allah'ın tehdidine. Tehdit var burada şimdi. Yüce Allah buyuruyor ki, şimdi bu adamlar, bu Arapların, kafirleri, müşrikleri, şimdi de öyle ha, nokta nokta nokta, anlayın, anlayın. Şimdi doçentliğe hazırlanıyorsunuz, 16 senedir ders veriyorum size, doçentliğe hazırlanıyorsunuz, bunları anlayın, nokta nokta dediğim yeri dolduracaksınız. Albayım dolduracaksın, çaren yok. Ha. Çok büyük baskı yapıyorlar Hazreti Peygamber'e. Yani inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğünü engelliyorlar. Hazreti Peygamber'in öğretim özgürlüğünü de engelliyorlar. Bak, müşrikler bir anda kaç tane özgürlüğe mani oluyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, dokunanı yakarım diyor Allah'ım. Yakar. İyi dinleyin bunu. İnsanların inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne engel olanı dünyanın en büyük zalimi ilan ediyorum diyor. Nerede? Bakara suresinde. Ne buyuruyor da Allah-u Teala? Ve men azlemu mimmen mene'a mesacidallahi en yüzkere fîhesmuhu ve se'a fî harâbiha. Allah-u Teala buyuruyor ki, kim daha zalimdir? Kim? Dünyanın en büyük zalimi ilan ediyorum. İnsanları ibadet yapmaktan alıkoyanları. Vay vay vay vay vay. Şu kitaba bakın. İnsan haklarını buradan öğrensinler. Özgürlükleri buradan öğrensinler. İnsan hakları evrensel beyannamesini anlattım televizyona. Dinlediniz değil mi? Ne kadar fark var arada. Efendim. 1400 sene evvel Yüce Allah o çökmüş Arap toplumuna, kokuşmuş Arap toplumunda bu güneşi doğurdu. Ve dedi ki Allah-u Teala, insanların mescitlerde ibadet yapmalarını engelleyeni dünyanın en büyük zalimi ilan ediyorum. Soruyor Allah-u Teala, daha büyük zalim var mı? Firavundur. Firavundan daha zalimdir diyor Allah-u Teala. Bakın, bakın bu kitaba. Bu kitaba baksınlar da özgürlükleri nasıl savunduğunu görsünler. Dünyaya haykırdığını görsünler. Şimdi burada tabii ki peygamberimizin hem öğretim özgürlüğünü engelliyorlar. Yani dini tebliğ etmeyi engelliyor müşrikler. Hem Müslümanların ibadetlerini engelliyorlar. Hem de sosyal haklarını engelliyorlar. Sosyal hak tanımıyorlar. Yani pazara çıkarmıyorlar. Gezemiyorlar sokakta. Böyle bir durum var. Bunun üzerine Allah-u Teala, bakın bu aşağıdaki ayette de var bu. İnkar ayrı şeydir diyor Allah-u Teala. Zulüm yapmak ayrı şeydir. Yani bir insanın inkarı kendi içinde duruyorsa ona dokunamaz. Onu Allah-u Teala zalim ilan etmiyor. Kafir diyor ona ama zalim demiyor ona. İnkar ediyor, kendi inkarı kendisine. Özgürlüğü öyle kullanmış. O seçeneğini kullanmış. Dokunma diyor Allah. Dokunma. Kafir, don kafir. Ama o küfrünü Müslümanların imanını engellemeye, ibadeti engellemeye geçirdiği zaman iş değişir diyor Allah. İş değişir. O zaman iş değişir. Onu zalim ilan ediyorum. Engelleyin onu diyor Allah-u Teala. Engellemeseniz batırırım o toplumu. Nerede diyorum? Hadi şurada şimdi. Açalım orayı. Evet. O ayet dehşet bir ayettir. Yani ben Osmanlı siyasetini, Osmanlı'nın bu topraklarda, bu İstanbul'da bir kilise ayakta kaldıysa, bir havra ayakta kaldıysa bu ayetten kalmıştır işte. Bu ayetlerden kalmıştır. Anlıyor musun? Bakın şimdi. Burada iki ayet üst üste geliyor. İki ayeti de mana vermek mecburiyetindeyiz. Ancak böyle açıklar buralar. Yoksa buraları açıklayamayız. Bak şimdi ne buyuruyor. Üdine lillezine yukatelune bi ennehum zulim. Ve innallaha ala nasrihim lagadir. Bu ayetin manasını verdim. Ben izin verdim diyor Allah-u Teala. İzin çıktı. Kime izin verdin ya Rabbi? Niye izin verdin? Savaşa. Savaşa izin veriyor. Kiminle savaşacak? Bir ennehum zulüm. Zulmedenle. Zulmeden adamlarla savaşabilirsiniz. Bir tek burada izin veriyorum size. Başka yok. Yani insanların haklarını elinden alan, özgürlüklere mani olan, toplumlar arası veya toplumun içinde gruplar arası. Anlıyor musun? Nokta noktaya alın. Bari mi? Doldurun oraları. Hoca çok nokta nokta koydum bu derste. Olacak. Hepsini söyleyemiyoruz. Açıkça özgürlük yok da sansüre vuruyorum kafamdaki bilgileri. Sansürlüyorum da çıkarıyorum ağzımdan. Anlayın mı? Ben zulme uğrayan insanlara yardım edeceğim diyor. Ben onlara yardım etmeye gücüm yeter diyor. Ya Kadir. Benim gücüm yeter. Kadir'im ben. Şimdi açıklıyor şimdi Allah-u Teala. Bakın. Açıklıyor şimdi. Orada dedi zulüm dedi. Zulüm nedir ya Rabbi diyebiliriz. Bu soruyu sorabiliriz. Soracağımızı bildiği için Allah-u Teala aşağıdaki ayete cevabını veriyor. O zulmü açıklıyor. Nerede zulüm yani? Çeşitli zulümler var. Bak şimdi. Ellezine uhricu min diyarihim. Ülkelerinden çıkarıldılar. Bak çıkarmak. Bir toplumu, bir halkı ülkesinden çıkarmak zulümdür diyor. Ne için çıkarmışlar? Bir gayri hakkın, haksız yere. Ne dediler de çıkardılar? İlla en yekulu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır diye, tevhid inancına inanıyor diye ülkesinden haksız yere çıkarılan insanlar zulme uğramıştır. O adamlar savaşabilir. Bak. Bu dünya bununla gelsin öğrensin bunlar. Özgürlükler, medeni topluma gelsin öğrensin. Bir insan grubu Rabbimiz Allah'tır diye haksız yere ülkesinden çıkarılıyorsa bu zulümdür diye Allah Teala. Ülkesinden çıkartılamaz. Bir inançtan dolayı ülkesinden çıkartılamaz diye Allah Teala. Devam ediyor. وَلَمَّا دَفُوا اللّٰهِ لَاسَ بَعْلَهُمْ بِبَعْلٍ Eğer iyi insanlar kötü insanlara engel olmasaydı لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُمْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَادِدُ يُذْكَرُفُوا هَسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا O zaman yeryüzünde ne bir havra, ne bir kilise, ne bir zaviye, ne de Allah'ın isimlerinin anıldığı bir mescit bulamazdınız. Yıkılıp giderdi bunlar. Eğer özgürlükler olmasaydı bu ibadethaneler yok olurdu giderdi. İşte bu ayet gereği Fatih Sultan Mehmet kiliseleri yıkmadı, havraları yıkmadı. Şimdi başımızda teke oldular, teke. Ona özgürlük verdi işte. Bu ayeti gereğini tatbik etti işte Osmanlı. Ama bunları biz dünyaya anlatamadık ki kardeşim ya. Bu Müslümanlar, en zengin Müslüman ülkeleri, petrol akıyor efendim. Altından daha kıymetli madenimiz var. Ama bu Müslümanlar ha bu Kur'an-ı Kerim'i anlatamadık dünyaya kardeşim ya. İnsan üzülüyor yani. Benim de yaşlanıyorum yani. Efendim bunu da ne zaman anlatacağım? Şimdi burada oradan şimdi o açıklamayı yaptıktan sonra geliyoruz buraya. Allah-u Teala buyuruyor ki onların yaptıkları amellerden dolayı onların başına bir kari'a, bir bela, bir çarpış, bir vuruş geçiririm kafalarına. Veya ülkelerinin yanında olan topraklara indiririm bu belayı diyor. İşte biz sorduk yaptıkları neydi? Özgürlüklere mani olmak işte. O sana o dedi burada. Yaptıkları ama yaptıkları nedir diye soracağız. İşte o Hac suresinin o ayetleri buna cevap veriyor. 6. sayfasının 1. ve 2. ayetleri cevap veriyor buraya. Şimdi çok ilginç bir şey. Kâri'a kelimesi arkadaşlar aslında Kâri'a suresinde bu kıyametin kopuşu olarak bir vuruş. Bu Kâri'a'dır. Yani kıyamet koparken bir vuruşla kopacak. Bir vuruş canlandı. El kâri'atu mel kâri'a ve mâ edrâ kemel kâri'a يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوتِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُشْتُ Nedir kâriye? Nereden bileceksin onu ya Muhammed sen? Bak anlatayım sana. O öyle bir vuruştur ki يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ O gün insanlar olurlar. كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوتِ Ateşin etrafında dolaşan kelebekler gibi olurlar onlar. Baba. Etrafa dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve tekûnul cibâlu kel'ihnil menfûş. Dağlar da atılmış yüne dönerler. Dağlar da atılmış yüne dönerler. Ha, İşte diyor Allah-u Teala öyle bir bela veririm onlara ki bu özgürlüklere mani olanlara öyle bir bela veririm ki kelebeklere dönerler diyor. Kelebeklere. Ateşin etrafında dolaşan kelebeklere, dağılmış kelebeklere, döndürürüm onları. İşte bu Kur'an-ı Kerim çok dehşetli bir anlatım tarzı var tabi burada. Şimdi, ama çok ilginç. Onların kafasına bu belayı, bu kâra'yı indiririm veya civarlarında indiririm, civarlarına. Bakın bugün civarlarımıza indi işte belaları görüyorsunuz işte değil mi? 650 bin kişi öldürüldü ha böyle bakıyoruz. Seyrediyor. Sanki futbol maçı oynanıyor diye seyrediyoruz ya. Bütün dünya seyrediyor. İnanın eğer Irak Hristiyan olsaydı Birleşmiş Milletler devreye girecekti Amerika'yı oraya sokmayacaktı. Evet söylüyorum. İşte bu dünya, bu 21. asır dünyası mahşerde Allah'ın huzuruna çıkmaya layık değildi. Çünkü dincilik yapıyorlar. Dinler birbirine düşmanlık yapıyorlar. Evet. Söylüyorum. Layık değildir. Ve daha söylüyorum. Bu insanlık, affedersiniz merkepten indi, uçağa bindi ama ahlak bakımından, insana saygı bakımından bir arpa boyu ileri gidemedi. Kusura bakmayın. Burada yüksek sesle konuşmamak mümkün mü? Mümkün mü? Ben taş mıyım ya? Benim gönlüm taş mı? İşte bak ne diyor yanlarında. Ülkelerinin etrafında veririm onlara diyor. Ateş geliyor, gösteririm onlara. Bak geliyor ateş ha. Evet söylüyorum. Garibem mindarihim diyor. Ülkelerinin yakınında belayı indiririm o gari ay. Gari oraya indiririm. Dedim ona ki bak ikaz var sana. Haddini bil, doğru yola gel. Senin tepene de indiririm bunu. Ya kendi tepelerine indiririm diyor. Ya da ülkelerinin yakınında hemen orada hemen. Demek ki değerli kardeşlerim bu ayeti kerimeye göre kara bir gün gelecek. Biz belki bunu görmeyiz. Bunu yapan toplumlar mutlaka batacak. Mutlaka helak olacaklardır. Tabii Allah'ın uygulama sistemi, kaderi, cezalandırma sistemi bize çok uzak geliyor. Çünkü Allah indinde zaman ile bizim katımızdaki zaman çok farklı diyor Secde Suresinin 4. ayetinde. Ne diyor orada? Sizin katınızda 1000 sene, benim katımda 1 gündür diyor Allah-u Teala. Onun için değişim sistemi 10 asırda bir olur diyor Allah-u Teala o ayette. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّ. Ya sizin saydığınız 1000 senede benim indimde bir gün içerisinde dünya kanunlarını değiştiriyorum diyor Allah-u Teala. Vay et. Şimdi ha evet demiş daha o kâraya gelecek ama biz o kâraya görmeyebiliriz. Bizim yaşımız ne ki? Bizim ömrümüz ne ki Allah'ın kaderinde? Ne ki yani? Efendim? Hatta ye'tiye vaadullah. Allah'ın vaadi bu söz mutlaka gelecektir. Ben vaadime muhalefet etmem. Ben verdiğim sözü yerde bırakmam. Tepene ineceğim dersem inerim. Buna muhalefet etmem. Bu ayet söylüyor. Şimdi görüyor musun ayeti? Dehşet. Kaç tane ayet çağırdı, kaç tane ayet okuduk, öteki ayetlere gittik, oralardan, buralardan geldik buralara. Yani Kur'an-ı Kerim mucize. Yani bir ayeti açıklamak için 10 tane ayet okumak mecburiyetinde kalıyor. İşte bu, ben bunun için o Hafız Hızır hocam bizi yetiştirdi, hafızlık hocama buradan rahmet okumamın ana sebebi budur ya. Kolay bir iş değil ya. Efendim. Şimdi tutuyor Allah-u Teala peygamberimize bir teselli veriyor. Bir teselli, bir açıklama yapıyor ona. Çünkü büyük bir ızdırap var. Büyük bir özgürlüklere mani olma olayı var. Hakaretler var peygambere. Alay etmeler var peygambere. Oo. Bunun üzerine Allah-u Teala bir teselli yapıyor. Bundan sonraki ayette buyuruyor ki velekat and olsun yemin ederim ya Muhammed. Bak yemin etmek mecbur değilim sana ama ben sana yemin edeyim ya. Ben Allah ben niye yemin edeyim ki? Ama ben yemin ediyorsam bil ki burada bir şey var yani. İstühziye. Velekat istühziye. Alay edilmiştir. And olsun ki alay edilmiştir. Bir rusulim min kabli. Senden evvelki peygamberler de alay edildi. Sana da alay ediliyor. Hoş onlarla alay edilecekler, seninle alay edilmeyecek diye bir şey var mı? Ama benim kaderim şudur ya. Fe emleytu lillezine kefaru. Ben kafirlere mühlet verdim. Ben mühlet verdim. Onlar da zannederler ki bak. Ula bu adam kafir ama bak yaşıyor ha bu dünyada ne güzel yaşıyor. Hem de iyi yaşıyor, hiç de hastalanmaz. Hem de en zengin adamlar derler ya. Şimdi bize bunları anlatıyor, başka ayetlerde de anlatıyor. Yani Müslümanlar ya bakarlar, hastalık bize, bela bize, fakirlik bize. Ya bu adamlar hastalık da olmaz, para da onlarda, her şey onlarda, bu ne bu? Diye düşünmeyin diyor. Allah-u Teala peygamberimize iki defa, ha bu bitti. İki defa ikaz. Yok mu bantın? Niye yedek alıp gelmedin buraya? Yedeği yok. He? Efendim? Yukarı çıkabilirler efendim arkadaşlar. Cemaat yukarı çıksın. Ezan okundu mu? Hayır. Okunmadı değil mi? Saati durdurun. Ha. Albayım saati durdurun. Şimdi ben diyor Allah-u Teala mühlet veririm onlara. Çünkü onların azabı çok büyük olduğundan ahirete ertelerim onu. Allah-u Teala sevdiği kuluna cezayı bu dünyada verir. Unutmayın. Çünkü bu dünyanın cezası hafif. Dünyanın, bak aşağıda söyleyecek şimdi, bak aşağıda söyleyecek. Ahiretin cezası çok büyük. Sevdiği kuluna atar abi, böyle ufak bir şey bir cezalandırırlar, bir iki tokat. Ama kafirlerinkini ertelerim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki burada, فَاَمْلَيْتُ meyil verin. Onlara meyil verin. سُمَّا خَزِرُ sonra yakalarım onları. Mühlet veririm ama öyle öyle hep mühlet sonsuza kadar gidecek değil. Ama yakalarım diyor. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ benim cezamın nasıl olduğunu görüyor musun ya Muhammed? Bir oku ha bu insanlık tarihine bir bak. Ha bu Kur'an'da anlatıyorum sana bütün peygamberlerin hayatını. O belalı insanları nasıl çökerttiğimi, nasıl de... bak ezan oku. Dedim hemen ezan oku. Şimdi bu ayetin... bu ayetin çağırdığı ayetler var. O ayetlere gideceğimiz için burada kalıyoruz. Gelecek hafta bunu dinleyeceksiniz çünkü bu ayeti şimdi burada bitiremeyiz. Onun için şimdi bugün ne yaptık diye bir özet yapalım. Efendim, bugün şunu konuştuk. Yüce Rabbimiz buyurdu ki peygamberimize, seni kendilerinden evvel pek çok milletin geçtiği bir topluma gönderdim. Peygamber olarak gönderdim. Ama senin görevin nedir biliyor musun? Sana vahyettiğimi onlara okuyup öğreteceksin. Sen kendi düşüncelerini değil ya. Benim sana vahyettim. Şu ayet bütün din eğitiminin temelidir bugün Türkiye'de, İslam aleminde. Biz insanlara Allah'ın indirdiği vahyi öğretmiyoruz. Biz fıkıh okuyoruz. Ben kimin yazdığı kitap okuyoruz. Nokta nokta bunları doldurun. Doldurun. Ve nasıl bir eğitimle başlayacağını anlatıyor. Tevhid inancıyla başlayacaksın. Tek ola Allah'a inandığını, ona dayandığını ve ona yöneldiğini öğreteceksin. Senin yapmadığını onlara öğretemez. Önce sen tatbik edeceksin. Eğitimci önce kendisi tatbik edecek. Ondan sonra başkasına o tatbik ettiğini söyleyecek. Ağzında sigara, çocuğa değil sen sigara içme. Böyle bir öğretmenin etkisi olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ardından peygamberimizi sıkıştırdılar. Çok sıkıştırdılar. Bu dağları yürüt, melekleri görelim, ölüler konuşsun bize dediler. Allah da cevap ver. Ben bu Kur'an ile dağları da yürütsem, yeryüzünü de parçalasam, ölüleri de konuşursam ya Muhammed bunları iman etmezler. Sen onları aldırış etme. Ve müminlere dedi ki, bak burayı açıklamadık ha, buraya pek o kadar giremedik bak. O müminler bilmiyorlar mı benim... Eğer dilesem bütün insanları doğru yola getireceğimi bilmiyorlar mı diye sordu. Ve özgürlüklere mani olan ve insanları imanından dolayı yurtlarından çıkaran insanlara üzerine bir kara ile inerim diyor Allah-u Teala. Ve yarın yakın komşusunda bunu yaparım ona ibret veririm aklı başına alsın diye. Allah-u Teala efendim. Şimdi tekrar bir daha söylüyorum, başında söyledim. Arkadaşlar, oraya Kur'an ayetlerinin yazılmasını ben söyledim. O levhaya Kur'an ayetleri bizim Hazreti Peygamber'in hadislerine karşıyız anlamına gelmez. Bu büyük bir terbiyesizlik olur. Ve siz bu terbiyesizliği de bana öğretmeyin. Ben bunu biliyorum. Bak bu ayetleri bilen adamlar bilir. Peygamber'in yeri nerededir? Allah'ın yeri nerededir dinde? İnsanların yeri nerede dediğinde bunları ben bilen adamım. Korkmayın. Onu ben söyledim oraya yazılacak. Ve biz oraya ayetleri yazıyoruz. Onun için bu ayetleri küçümseyip Şunu niye yapmıyorsunuz, bunu niye yapmıyorsunuz? Lütfen Allah aşkına söylemeyin, bu ayetlere hakaret olur o. Yani biz çıkaralım mı dışarı bu ayetleri şimdi burada? Yapmayın. Bunu biz bilerek yapıyoruz. Vatandaş oraya gelip bir ayetin manasını öğrensin diye onu oraya yapıyoruz, koyuyoruz. Onun için bunu tartışmaya açmanın anlamı yok. Bunu kınamanın, bunu tenkit etmenin manası yoktur. Bu tenkidinizin manası bana gelmez. Bu Kur'an'a gider. Ben buraya istemiyorum bu ayetleri. Kaldırın bunları. Manasına gelir bu ki bunun sevabını, bunun vebalini siz ödeyemez. Biz oraya Kur'an ayeti yazıyoruz. Ne yapıyoruz size? Kur'an ayeti rahatsız mı ediyoruz size? Onun için ben bunu tenkit edenlere söylüyorum. Bu zamana kadar yapanlar olduysa Allah onları affeylesin. El Fatiha.